Hadi. Çağrı başla. Senin göt deliğini sikeyim. Amına kodumun yavşağını yavrum. Sefa. Halil taş akıllarını yalamak istiyorum. Halil cevap hakkı doğdu Halil. Yarrağını sikeyim. Sonra? Deli manyak bir sapık. Hakan küfür et lan bir tane. Aman abone ol. Çok güzel oldu bu ya. Harika. Harikaydı.